do życiu w związku jednopłciowym, to można sięgnąć po wydaną przed rokiem książkę Renaty Moja ukochana i ja. Grzegorz Leczkowski, Jacek Pietrasik i Michał Rogaś. Do usłyszenia. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 24 kwietnia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Były szef MSW niespodziewanie wyszedł z posiedzenia komisji badającej wybory korespondencyjne. Stało się to po pytaniu szefa komisji i o tym na początek. W Hiszpanii zatrzymano Polaka poszukiwanego na podstawie listu gończego i europejskiego nakazu aresztowania. Mężczyznę wytropiła tak zwana grupa łowców cieni. W Niemczech z kolei wpadł asystent posła skrajnie prawicowej AfD, który miał szpiegować dla Chin. Były minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński powiedział, że sposób prowadzenia komisji przez posła KO Dariusza Jońskiego jest niedopuszczalny. Zapowiedział, że z prawnikami omówi sprawę pozwu. Mariusz Kamiński składał zeznania przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyborów korespondencyjnych. Na początku przesłuchania wzburzony były szef MSWiA opuścił posiedzenie po pytaniu przewodniczącego o sytuację przytoczoną przez innego świadka. Były poseł Porozumienia Michał Wypij przywołał spotkanie, na którym ówczesny minister Mariusz Kamiński miał wpaść w furię i kierować groźby w kierunku polityków Porozumienia. Czemu przeczy sam były minister? Dariusz Joński zapytał byłego szefa koordynatora służb, czy był wówczas trzeźwy. Jest pan świnią. Odpowiedział Mariusz Kamiński i opuścił na kilka minut salę. Później tak to komentował. Musiałem zaprotestować przeciwko obrażaniu świadka. Dariusz Joński uważa, że jego pytanie było właściwe. Ale to jest zasadnicze pytanie. Kto był szefem służb specjalnych w Polsce? Czy na pewno osoba, która panowała nad swoimi emocjami? Mariusz Kamiński był pytany m.in. także o umowę z Państwową Wytwórnią Papierów Wartościowych na przygotowanie wyborów. Zeznał, że nie podpisał jej, bo nie znał kosztów, jakie spółka miała ponieść. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. A kolejne posiedzenie komisji zaplanowano na 7 maja. Na posiedzeniu rządu szef MSZ Radosław Sikorski przedstawił założenia polskiej polityki zagranicznej na ten rok. Ministrowie omawiali także przygotowania do przewodnictwa Polski w Unii Europejskiej w przyszłym roku. Radosław Sikorski powiedział w mediach społecznościowych, że Polacy poznają te założenia pojutrze. Rada Ministrów przyjęła dzisiaj założenia polskiej polityki zagranicznej, na podstawie których napisałem exposé ministra, które wygłoszę w Sejmie w czwartek o 9. Jutro przekażę je panu prezydentowi Rzeczpospolitej, a także Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu. Przemówienie w Sejmie ma trwać godzinę, a później debata nad exposé, na którą przewidziano 9 godzin. Łowcy cieni CBŚP znaleźli w Hiszpanii mężczyznę poszukiwanego na podstawie listu gończego i europejskiego nakazu aresztowania. Krzysztof C. był podejrzany o kierowanie gangiem i przestępstwa narkotykowe na dużą skalę. Podkomisarz Paweł Żukiewicz z zespołu prasowego CBŚP powiedział nam, że mężczyzna został odszukany przez polskich policjantów, a informacje przekazano hiszpańskim funkcjonariuszom. Weryfikując posiadane informacje dotyczące poszukiwanego, funkcjonariusze wytypowali możliwą lokalizację mężczyzny w miejscowości Marbella w Hiszpanii, gdzie został zatrzymany. Ujęto go na ulicy przed domem, w którym przebywał. Poszukiwany posługiwał się fałszywymi dokumentami tożsamości, zmienił wygląd i usunął posiadane na ciele tatuaże, co miało utrudnić jego wykrycie. Zatrzymany czeka w hiszpańskim areszcie na transport do Polski. Grozi mu kara wieloletniego więzienia. Szczepienia są najlepszą formą profilaktyki wielu chorób. Szczepić powinny się nie tylko dzieci, ale także dorośli. Przypominają o tym eksperci w obchodzonym Europejskim Tygodniu Szczepień. Joanna Stankiewicz. Szczepienia kojarzą się z kalendarzem obowiązkowych szczepień dla dzieci. Tymczasem szczepić się powinny również osoby dorosłe, podkreśla krajowa konsultant w dziedzinie epidemiologii profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz. Zalecamy choćby szczepienie przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi, by je powtarzać co 10 lat. I to jest właśnie taki przykład szczepienia dla osób dorosłych. Doktor Ilona Małecka z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu zwraca uwagę na szczepienia seniorów i osób przewlekle chorych. Grypa, pneumokoki, krztusiec, wirus RSV, teraz szczepienie przeciwko półpaścowi. Bardzo uciążliwa dla pacjenta choroba, która łączy się z okropną w sensie odczuć neuralgią półpaścową. Eksperci podkreślają, że szczepienia chronią przed groźnymi powikłaniami i ciężkim przebiegiem wielu chorób. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Współpracownik europosła prawicowo-narodowej partii Alternatywa dla Niemiec został zatrzymany w Dreźnie pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Chin. Mężczyźnie zarzuca się przekazywanie informacji z Parlamentu Europejskiego oraz szpiegowanie chińskiej opozycji w Niemczech. Według informacji mediów Jan G. został zatrzymany w nocy z poniedziałku na wtorek. Od kilku lat ma niemieckie obywatelstwo, ale do Niemiec przyjechał w 2002 roku z Chin. Już w zeszłym roku media donosiły, że mężczyzna zakłada w Niemczech firmy i stowarzyszenia powiązane z Chinami. Przypomnijmy, w poniedziałek w Niemczech zatrzymano dwóch mężczyzn i kobietę pod zarzutem kontaktów z chińskimi służbami specjalnymi i szpiegostwa na rzecz Chin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia na termometrach przeważnie od 6 do 10 stopni. Nad ranem od minus 3 stopni na Kaszubach do plus 5 w centrum i 8 na Podkarpaciu. Tej nocy, jutro i dzisiaj w ciągu dnia pochmurno oraz deszczowo. Miejscami deszcze ze śniegiem, a w górach popada sam śnieg. W Sudetach deszcz może padać intensywnie, a na południowym wschodzie mogą pojawić się burze. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Przed Wami czwarta odsłona audycji Ciężko na sercu i zarazem ostatnia w tym miesiącu. Niniejszym wprowadzam zatem nową świecką tradycję. Każda ostatnia audycja miesiąca będzie jego podsumowaniem, będzie przedstawieniem tego, co ciekawego wydarzyło się, a właściwie co się wydało w świecie metalowym i jego bliższych i dalszych okolicach. Wyboru dokonywał będę samodzielnie, kierując się dobrą wolą i złym gustem. Nazywam się Jarek Szubrycht, audycję wydaje Mariusz Owczarek. Piszcie na adres ciężko@polskieradio.pl. Eunuchs, czyli eunuchy. Powiem szczerze, że nie nazwałbym tak zespołu. I nie dlatego, że to mało metalowe, chociaż chyba trochę mało metalowe, ale przede wszystkim nie dlatego, że zespół, który posiada kochonec ze stali, tak śmiało zapuszczający się z muzyką tam, gdzie inni nawet nie odważyliby się pomyśleć, że można, być może prosiłby się o trochę inną nazwę. No ale to w sumie też akt odwagi. A Eunuchs pochodzą z Sydney. Zaczynali jako cover band AC/DC, czego dziś nie sposób się domyślić, ale być może wszystkie gitarowe zespoły z Australii zaczynają jako cover bandy AC/DC. A doszli do miejsca, w którym okazuje się, że w ich muzyce absolutnie niezbędnie potrzebna jest harfa albo kwartet saksofonowy. Pierwsza płyta grupy zatytułowana The Castration of Gods, czyli kastrowanie bogów, no już mamy wyjaśnienie skąd nazwa grupy, ukazała się w połowie 2021 roku, a niedawno zespół zaszczycił nas drugą płytą zatytułowaną Harbor Century. To podobno historie i postacie portowe, opowieść o mieście nad wodą, którym oczywiście jest Sydney, i o wszystkim, co się z tym wiąże. Podobno niektóre partie płyty nagrywali pod wodą z wykorzystaniem hydrofonu. Nie wiem, czy akurat w piosence Pat a Dragon, której zaraz wysłuchamy, no ale polecam całą płytę. Możecie łowić te smaczki na własną rękę. It's true, you look like now the fungus-ridden eye, a tired cut, spat too much spawn, hangs off the space between the legs of a jester that cannot. We'll be right back. Żegnamy eunuchy z Australii z żalem i witamy Henry'ego Kane'a. Był taki amerykański autor kryminałów, ale nie żyje od 4 dekad, więc raczej nie nagrywa płyt z nihilistycznym krastem i grindem. Ten Henry Kane, o którym dzisiaj mowa, jest jednoosobowym zespołem ze Szwecji, solowym projektem John'ego Petersona, członka między innymi Wombath. Trzecia płyta Henry Kane nosi tytuł Circle of Pain i rzeczywiście to może zaboleć. Przed nami Ingested. Pochodzą z Anglii, konkretnie z Manchesteru i biją równie mocno jak Henry Kane. Tak deathcore'a potrafią grać chyba tylko na wyspach, także właściwie trudno powiedzieć, czy to jeszcze jest deathcore, czy już nowoczesny death metal. Tak czy owak Ingested robią to z powodzeniem od prawie 2 dekad i właśnie ukazała się ich nowa płyta, The Tide of Death, and Fractured Dreams, wydana przez wytwórnię Metal Blade. Utwór nosi tytuł Endless Machine i rzeczywiście brzmi jak maszyna. Henry Kane i Ingested pomogli nam wejść na obroty, które są środowiskiem naturalnym amerykańskiej grupy Full of Hell. Zaczynamy. We'll be right back. Gasping Dust. To numer z 6 albo z 11 płyty amerykańskiej grupy Full of Hell. Zależy, czy liczyć tylko rzeczy własne, czy też albumy, które nagrywali do spółki z innymi artystami, między innymi z The Body i z Merzbow. Nowy materiał Full of Hell, tym razem samodzielny, nazywa się Coagulated Bliss i brzmi trochę inaczej niż poprzednie, chociaż grindowy jazgot jest wciąż dominującym żywiołem i całe szczęście, że jest, bo mało kto dziś robi to lepiej od nich. Słychać wyraźnie, że zespół poszukuje, zapuszcza się w nieco inne rejony i znajduje. Wyjaśnieniem tych zmian w muzyce w Full of Hell może być albo wpływ tych wszystkich artystów, z którymi spotykali się w studiu i na scenie, albo zmiana podejścia do życia, która dokonała się w samych muzykach. Dojrzałość zobowiązuje. Człowiek może już nie ma, przynajmniej część ludzi nie ma ochoty tak hałasować i tak pędzić po 30, jak robili to w wieku nastoletnim, czy niewiele później. Szczerze mówiąc, nie ma w tym wiele gniewu. Mówi o nowym materiale Full of Hell Dylan Walker, wokalista grupy. Nigdy nie odczuwałem złości, kiedy gramy. Czuję, jakby w moim ciele gromadziła się elektryczność, która musi się wydostać, ale oprócz tego czuję raczej smutek niż złość. Ów smutek, to już ja dopowiadam, Jarek Szubrycht, wiąże się z zawiedzioną miłością do ludzi i ludzkości jako takiej. Zapisuje to dalej wokalista. Jak ja cię, chłopie, rozumiem. We'll be right back. Full of Hell kochają ludzi, ale bez wzajemności. Natomiast Iron Monkey chyba nie kochają, bo numer, który otwiera album Spleen and Gold, nosi tytuł Misanthropizer. Anglicy już od 3 dekad ćwiczą ten swój plugawy sludge, doom, death metal i wyraźnie słychać, że osiągnęli poziom ekspercki. Iron Monkey przed Państwem. We're gonna make it. Iron Monkey wypada zaprosić do audycji kogoś, kto ustoi taką konfrontację, a więc czas na wspaniałych High on Fire i tytułowy utwór z płyty, którą chyba wskazałbym jako moja ulubiona płyta, która wyszła w kwietniu, czyli Camp the Storm, najnowszy album High on Fire. Oh, Na czele High on Fire stoi wokalista i gitarzysta Matt Pike i w pewnych kręgach postać to jest zasłużenie kultowa, choćby przez udział w jeszcze bardziej legendarnym zespole Sleep, który warto będzie co jakiś czas przypominać. High on Fire nigdy nie byli szczególnie popularni, raczej, jak już wspomniałem, szanowani w pewnych kręgach, w tych bardziej wtajemniczonych. No ale wskutek jakiegoś błędu w systemie kilka lat temu otrzymali nagrodę Grammy w kategorii Best Metal Performance. Jest to bardzo dziwne, dlatego że Grammy zwykle otrzymują ci, którzy są najbardziej popularni. Tam się po prostu nagradza markę i wysługę lat. A to Benz nagle dostał zespół naprawdę metalowy i w dodatku znakomity. Ja myślę, że samo High on Fire i że Matt są do tej pory w szoku i właściwie nawet z materiałów prasowych przygotowanych przez wytwórnię wynika raczej, że po latach wciąż są tym faktem raczej zaskoczeni niż uszczęśliwieni, bo takie Grammy to może być dla wojowników podziemia przecież pocałunek śmierci. No ale nie, no nie przesadzajmy. High on Fire są niezniszczalni. Dostali nagrodę za numer Electric Messiah z płyty o tym samym tytule i dziś po raz pierwszy od tamtego czasu wracają z nowym materiałem. Znowu znakomitym. Ciekawe, czy będzie kolejna Grammy, bo Matt Pike jest jednym z niewielu ludzi na planecie, którzy potrafią grać tak metal, że brzmi on zarazem tradycyjnie, że słychać w każdym riffie najgłębsze korzenie gatunku, ale zarazem jest to nowoczesne, jest to świeże i no nie brzmi jak przebieranka za własnych rodziców i dziadków, a to jest obecnie przekleństwo muzyki rockowej. No oczywiście jeszcze jeden utwór High on Fire, bo ich nigdy za mało. Oh, no. nowym perkusistą High on Fire, który, jak sami państwo słyszeli, robi doskonałą robotę, jest Cody Willis, człowiek, który do niedawna bębnił w zespole Melvins. A Melvins z kolei to jedna z najbardziej aktywnych i zarazem najbardziej niedocenianych grup w historii przynajmniej amerykańskiej muzyki rockowej. Kiedyś na siłę Melvins próbowano wcisnąć do szufladki z napisem grunge, przede wszystkim ze względów metrykalnych i trochę środowiskowych, no ale się tam nie zmieścili. Z tej szufladki, która ma nalepkę metal, też wystają, mimo że potrafią bardzo solidnie przyłożyć, o czym przekonamy się już za chwilę. Najnowsza płyta Melvins nosi tytuł Turn to a Heart. Jest być może jedną z najlepszych w dyskografii grupy, a jest to pozycja numer, uwaga, 27, uwzględniając tylko albumy studyjne. Kopię to potwornie, również dlatego, że większość rzeczy wybębniono tutaj na cztery ręce i cztery nogi, bo do Dale'a Crowera, który jest obecnie perkusistą Melvins, dołączył, nie wiem czy na stałe, ale na pewno do studia i być może na najbliższe koncerty, Roy Mayorga, znany między innymi z Soulfly i z Ministry. Pięknie to jedzie przed państwem dwa utwory z Transula Heart nowej płyty Melvins, Allergic to Food oraz Smiler.